إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوك زانغو اسلام leo tuko katika tarehe 11 ya mwezi huu wa Shaaban tumebakiwa na siku tatu takriban kufikia nusu ya mwezi huu wa Shaaban Khutba hii ya leo inazungumzia siku na usiku adhima usiku wa kuamkia tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban Ndugu zangu wa Islam usiku huo ambao tumebakiwa na siku tatu takriban kufikia usiku huo wa kuamkia tarehe 15 ya mwezi huu wa Shaaban zimekuja hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuelezea fadhila za usiku huo fa'am Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن متم صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما الله anawaangalia viumbe vyake wote usiku huo wa kuamkia tarehe 15 usiku huo wa nusu ya Shaaban Allah anawaangalia viumbe wote halafu anawasamehe viumbe vyake vyote anavisamehe isipokuwa mshirikina na mushahin Hii ni moja katika hadithi hizo. Hadithi nyingine ya Abi Khaythama Al-Khushani radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yattali'u Allahu ila ibadihi laylatan nisf min Sha'ban fayaghfiru lil mu'minin ويمهل للكافرين ويدع لأهل الحقد حقدهم حتى يدعوه متوم صلى الله عليه وسلم نسيما أضع نوانغاليا وجواك ووت وسكوهو وقوامكيا نوسو يا شعبان أضع نواسميه وومين نانا وفمود مكافير na anamuacha mushahid, wayadau li ahli lhiqdi bihiqdihim, anawaacha watu waliochukiana, watu wenye mifundo, kwa ajili ya mifundo yao na kwa ajili ya chuki zao. Hata yadauhu, mpaka wawache chuki zao. Ndugu zangu Waislam, hadithi hizi zinathibitisha maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala, msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala anavyowasamehe waja wake siku hiyo ya kuamkia, usiku huo wa kuamkia nusu ya Shaaban. Hadithi zinathibitisha wazi kwamba Allah anawasamehe waja wake usiku wa kuamkia nusu ya Shaaban waja wake wote isipokuwa mshirikina au mushahin, yule mtu ambaye ana chuki na mwenzake, wana uadui na ndugu yake Muislamu, hawazungumzi, hawamkuani. Hawa Allah subhanahu wa ta'ala hata wasamehe kwa sababu ya uadui wao, mpaka waache uadui wao. Abu Zura rahimahullah anafasiri mushahin, anasema ni mubtadi'. Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe waja wake wote isipokuwa mshirikina na mzushi, hawa hawasamehewi. Ndugu zangu Waislamu, sote tunajua ubaya wa shirki katika Uislamu. Kila Muislamu anajua dhambi hii kubwa ya ushirikina na madhara yake makubwa kwa Muislamu. Kila mmoja katika sisi anajua kwamba moja katika madhara ya ushirikina ni kwamba mtu amali zake zote zinaporomoka, thawabu za amali zote alizozifanya zinaporomoka kwa ushirikina wa sekunde moja aliyofanya. Amali alizozifanya miaka 50, miaka 60, miaka 80, miaka 100, zote zinafutika, thawabu zote zinakwenda bure, zinafutwa kwa sababu ya ushirikina wa sekunde moja. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa laqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Umepewa wahi wewe na wale waliokuwa kabla yako kwamba ukifanya ushirikina amali zako zote zitaporomoka na utakuwa katika wenye kupata hasara. Maneno hayo Allah anamwambia mpenzi wake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo mtu yoyote anayefanya ushirikina mkubwa unaomtoa mtu katika Uislamu, amali zake zote na thawabu zote zinaporomoka. Hii ni moja katika madhara ya ushirikina. Madhara mengine ya ushirikina ni kwamba mshirikina ni haramu kuingia peponi. Ni haramu kuingia peponi mshirikina ikiwa atakufa na ushirikina wake bila ya kutubia. Ni haramu kuingia peponi ni kwamba anakwenda motoni milele. Allah subhanahu wa ta'ala yakul, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Mwenye kumshirikisha Allah na kitu kingine ni haramu kuingia peponi. Allah ameiharamisha pepo kwa mtu huyo mshirikina, na makazi yake huyu ni motoni, na madhalim hawana wenye kuwanusuru. Madhara mengine ya ushirikina hayo. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni lazima tuogope ushirikina. Licha ya kwamba madhambi hayasamehewi kwa mshirikina na kwamba makazi yake ni motoni ikiwa hata tubia kabla ya kufa, ni lazima kila mmoja wetu aogope ushirikina, na pia awaogopee familia yake ushirikina. Kila mmoja wetu atahadhari na ushirikina na watahadharishe kila familia yake na ushirikina. Ndugu zangu Waislamu, tusijiamini kwamba tunajua tauhid kwa hiyo tunaepukana na ushirikina. Tusijiamini. Hakuna katika sisi asiyekubali kwamba Nabiyullah Ibrahim ni aktharu tauhida minna, ni aktharu imana minna. Nabi Ibrahim alayhi salam anajua sana tauhidi kuliko sisi, na yeye ilikuwa akiogopa ushirikina, pamoja na kwamba alivunja masanamu ya wazee wake kwa sababu ya kukataa ushirikina, lakini hivyo hivyo alikuwa akiogopa ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala akimsemea Nabi Ibrahim alayhi salam yakul, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina wajlubni wa baniya an na'buda al-asnam, wajlubni wa baniya an na'buda al-asnam, niepushe mimi na watoto wangu tuepushe na ushirikina. Wajlubni wa baniya an na'buda al-asnam, niepushe mimi na watoto wangu tusije tukaabudu masanamu, pamoja na kwamba yeye aliyevunja masanamu lakini anaogopa ushirikina na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe na kumweka mbali yeye na watoto wake na kuabudu masanamu na washirikina. Kwa hiyo sisi tuna haki kila mmoja wetu aogope ushirikina. Tusijiamini kama anasema Ibrahimu Taimi rahimahullah, anasema waman ya'manu alfitna wal ibtila ba'da Ibrahim alayhi salam, nani anajiamini na fitna na ibtila baada ya Ibrahim alayhi salam. Kwa lazima kila mmoja wetu aogope ushirikina, lazima kila mmoja wetu atahadharishe familia yake na ndugu zake Waislamu na jambo hili la ushirikina. Ndugu zangu Waislamu, kuna mifano ya ushirikina mingi katika zama zetu hizi. Mifano mingi ya ushirikina ipo. Baadhi ya watu wanakwenda kwa waganga, wanakwenda kwa wapiga ramli ili kuelezea matatizo yao na kuelezea mustakabali wao na matatizo ya kazini. Mtu anakwenda kwa mganga, kwa mpiga ramli, huu ni ushirikina. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal hadithu fi sahihi Muslim yakul man ata arrafan fasaalahu an shay lam tuqbal lahu salatun 40 yawma, mwenye kumfuata mpiga ramli akamuulizia jambo lolote, sala zake hazikubaliwi za muda wa siku 40. Sala zake hazikubaliwi, na lazima asali, lazima asali, na sala hazikubaliwi. Kila akisali sala haikubaliwi kwa muda wa siku 40. Huu ni kwamba kenda kuuliza tu. Man ata arrafan fasaalahu an shay lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Wa man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Mwenye kwenda kwa mpiga ramli au kuhani akamuamini na kumsadika yale yasema, huyu amekufuru yaliyoteremshwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mshirikina. Hii mifano ipo kwa baadhi ya watu. Mifano mingine, hirizi. Baadhi ya watu wanavaa hirizi, na kama hawavai mikononi mwao wanawavalisha watoto wao wanapozaliwa. Watoto wachanga wanapozaliwa mwezi mmoja, miezi miwili, anavalishwa hirizi mtoto. Uzi mweusi ni hirizi. Eti inamzuia na ain na hasad, ni hirizi hiyo. Mtoto anafanyiwa ruqya, anasomewa dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto kufanyiwa ruqya sio kuvalishwa hirizi. Kwa anamvalisha mtoto wake hirizi hiyo na uzi huo mweusi, ni mshirikina. Baadhi ya Waislamu katika magari yao wanaweka hirizi. Baadhi ya Waislamu wanaweka hirizi katika magari yao, katika vioo. mtu ameweka suratul ikhlas au almuawwidhatain, ameweka pale suratul falaq na suratul nas, maandishi alafu yameyafunga katika kioo cha gari, eti inamzuia na ain na hadad. Ni ushirikina, ni hirizi. Qur'ani haikuwekwa kufungwa fungwa wala kubadikwa nyumbani na milango za nyumbani, la, Qur'ani imeletwa kusomwa na tuzingatie tukiisoma. Sasa wewe unapofunga Qur'ani katika gari umefanya ushirikina, ni hirizi. Na mtu anasema man 'allaqa tamimatan faqad ashrak, mwenye kufunga hirizi amefanya ushirikina. Man 'allaqa tamima faqad ashrak, maulama wanasema hii ni tamima, ni nakira, sawa ni hirizi ile ya Qur'ani au isiyo kwa Qur'ani, ni tamima nakira ta'um, iwe hirizi imeandikwa Qur'ani au haikuandikwa Qur'ani, ni hirizi. Man 'allaqa tamima faqad ashrak. Qur'ani haikuletwa kufungwa fungwa katika magari, ndugu zangu Waislamu. Wewe ufunge kulu wallahu ahad, ufunge suratul falaq, suratul nas, ufunge mtaafu mzima katika gari yako, haikusaidii. Qur'ani inamsaidia anaisoma. Mtu anasema ma ta'awadha muta'awidhun bimithlihima, hakujilinda mwenye kujilinda kwa mfano wa sura hizi mbili, suratul falaq na suratul nas. Hakuna mifano yao kwa istihadha, kuisoma sio kuifunga. Watu wanafanya ushirikina na wenyewe hawajijui. Tukienda tukifungua magari ya watu sasa hivi tutaona baadhi ya watu wamefunga hizo. Ndugu zangu Waislamu, tuondoeni huo, ni ushirikina, ni hirizi. Tuondoeni, tusomeni Qur'an. Tusifunge funge, haikuletwa kwa kufungwa fungwa katika magari wala kuwekwa milango ya nyumba. Kuna watu wameweka hirizi hizo katika milango yao ya nyumba. Qur'ani inasomwa. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, ambaye anapuuza dhikri yangu. Wa min adh-dhikri qira'atu al-Qur'an, tunapuuza kusoma Qur'an. Ndugu zangu Waislamu, tunaifunga hatuisomi. Wengi katika Waislamu wanakuwa katika magari yao mambo hayo, wengi, wala si watuhumu nyinyi, nasema Waislamu wengi. Wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun, Allah subhanahu wa ta'ala anasema. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuondoeni vitu hivi, ni hirizi. Man 'allaqa tamimatan faqad ashrak, wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, katika mambo ambayo ni wajibu wetu tukukumbusheni, pamoja na kwamba mnayajua mambo hayo, ni kwamba baadhi ya watu hasa hasa mubtadi'a, usiku huo wa kuamkia nusu ya Shaaban ni usiku ambao wanakusanyika misikitini na kufanya ibada za usiku, hatimaye mchana wake wanasiamu, wanafunga. Na hii wakidai kwamba usiku huo wa kuamkia tarehe 15 ndio usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala anafanya mambo yake kwa viumbe vyake, anakadiria riziki ya kila mtu, umri wa kila mtu usiku ule. Hivi ndivyo wanavyodai hawa masufi, ambapo sio kweli, sio kweli. Na hadithi hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam tulizozisoma hazina maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaangalia viumbe vyake usiku wa kuamkia nusu ya Shaaban ina maana kwamba watu wakusanyike misikitini. La hasha. Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah yaqul wala yalzamu min thubuti hadhihi al-ahadith ijtima'u an-nasi fil masajid. Kuthubutu kwa hadithi hizi hailazimu watu wakusanyike misikitini ndio Allah awaone. La, Allah subhanahu wa ta'ala anawaona viumbe vyake kila walipo, anawaona. Kwa hiyo jambo la kukusanyika misikitini na kusema anakutoa adhkari nyingi na kumuabudu Allah zaidi katika usiku huo ni jambo la bid'a. Na huu sio usiku uliokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba anafanya mambo yake na kugawanya riziki na umri za kila mwanadamu. Huu usiku ni Lailatul Qadr, kama ilivyokuja katika ayat za suratul Duhan. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwa as-sami'ul 'alim rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu aba'ikumul awwalin. Dini Lailatul Qadr, usiku wa makadirio, ndio Allah subhanahu wa ta'ala anafanya mambo yake ya viumbe vyake. Sio Lailatul Nisfi min Shaaban kama wanavyodai masufi, wala hawana dalili hata moja. Kama kawaida yao wanafanya mambo bila dalili. Kwa hiyo usiku ule wanakusanyika misikitini na kutoa dua nyingi na kusoma Yasini tatu. Wanasoma Yasini mara tatu. Halafu wana dua ndefu ili wanayoisoma ya kuomba umri uzidishwe. Allahumma ya dhal manni wala yumannu alayk, يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام ظهر اللاجين. دوا نيف ونيسوما دوا أمبايو هايكو بكيو ونمتومي ولا مصحابة ومتومي ولا مصحابة نيوا وينيو توا ميانيكا نيكا وكاويكا كما كايدا ياو مسوف ونجيوكيا إبادة وينيو. كويو هلي جامبو نبيدعا نيوزوش جامبو لكو كسانيكا وسيكولي وكوامكيا تاريو كمينتانو نيوزوشي. Kila mtu anafanya amali za kawaida zile zile alizokuwa akifanya, anafanya amali zile biduni ziada bila kuzidisha. Na Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe waja wake anaowataka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akikataza bid'a fi sahihain an Aisha radhiyallahu anha qalat qala sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halipo, jambo hilo litarudishwa. Jambo hakulifanya mtume wala masahaba wala salafu saleh, wote hawakufanya jambo hilo, wanalifanya wao. Ni uzushi. Ndugu zangu Waislamu, tutahadharini na ushirikina, pia tutahadharini na bid'a. Kama tunavyotahadharishana na ushirikina, pia tunatahadharishana na bid'a, iwe ndogo iwe kubwa, mtu ajiepushe na bid'a. Kwani hizi bid'a ndogo ndizo zinazosababisha alafu zikawa kubwa, kama alivyosema al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wahdar sighar al-muhdathat fa inna sighar al-bid'a ta'udu hatta tasira kibara. Hizi bid'a ndogo zinakuwa mpaka zinakuwa kubwa, inakuwa mtu hawezi tena kuziwacha. Ndugu zangu Waislamu, bid'a ndizo zinazoleta mfarakano baina ya Waislamu. Waislamu walikuwa kitu kimoja wakati wa salafu, kitu kimoja, hakuna bid'a, sunna moja kwa moja. Ilipokuja mambo ya bid'a, ndio mfarakano baina ya Waislamu ukaanza, bid'a. Kwa ndugu zangu Waislamu, bid'a tujiepusheni nazo, ndio chanzo cha mtafaruku baina ya Waislamu ni hizi bid'a. Na jambo la mtafaruku katika Waislamu limekatazwa na Allah na Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, tujiepushe na ushirikina, tujiepushe na bid'a ndogo na kubwa. Fanasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna allahumma min ar-rashidin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aslih لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.